farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Trwają główne obchody Święta Niepodległości. Na początek przeniesiemy się na plac Piłsudskiego w Warszawie, gdzie przemawiał prezydent. Powiemy też o świętowaniu w Krakowie, Tarnowie i Rzeszowie. Były pochody, biegi i flagi wysyłane nad ziemię. Na koniec Bruksela, tam rozdawano rogale świętomarcińskie. Odzyskanie wolności w 1918 roku było okupione wielkim wysiłkiem i staraniami wielu znamienitych Polaków, mówił prezydent Andrzej Duda w okolicznościowym przemówieniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w 106. rocznicę odzyskania wolności odbyła się uroczysta odprawa wart. Wystąpienia prezydenta wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz, która jest na miejscu. Agnieszko, co jeszcze mówił prezydent Andrzej Duda? A prezydent wskazał, że wolność odzyskana w 18 roku była elementem wielkiej amerykańskiej polityki. Ówczesny prezydent USA Woodrow Wilson ogłosił 14 punktów dla przyszłości nowego świata po zakończeniu I wojny światowej. A jeden z punktów mówił o Polsce, o konieczności naszej wolności. Powrót na mapę dużego państwa, w granicach którego będą terytoria zamieszkane bezsprzecznie przez ludność polską, było ważne właśnie dla ustroju przyszłego świata, przyszłej Europy, w której nie będzie już takiej wojny. Prezydent przypomniał, że Polska wolna miała być wtedy niejakim zwornikiem dla naszej części Europy, buforem przed zapędami coraz silniejszej wtedy już filozofii bolszewickiej. No a dziś, jak dodał Andrzej Duda, Polska ma podobną rolę do odegrania. Jest zwornikiem bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, najważniejszego naszego sojuszu, który gwarantuje obronę przed imperialistycznymi zapędami Kremla. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie rozpoczyna się festiwal Niepodległa. Część traktu Królewskiego zamieniła się w deptak, gdzie nie brakuje atrakcji dla rodzin. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Witaj, Martyno. Dzień dobry. Powiedz, co można zobaczyć na festiwalu. No tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Festiwal Niepodległa to 3 sceny. Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego ustawiona jest scena muzyczna, gdzie o 15.30 wystąpią Oskar Cyms, Natalia Przybysz i Paktofonika. Z kolei na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych coś dla najmłodszych. W kolorowym namiocie od godziny 13 są teatrzyki kukiełkowe, gry i konkursy. A przed Ministerstwem Kultury scena taneczna, gdzie już za chwilę będzie można nauczyć się tańców z różnych regionów Polski. Festiwal dopiero się rozpoczyna, ale już teraz nie brakuje chętnych do wspólnego świętowania. Przyjechaliśmy tylko i wyłącznie specjalnie, żeby pokazać właśnie naszym dzieciom, jaka wielka jest nasza Polska. Specjalnie przyjechaliśmy z południa Polski. Żeby ten dzień spędzić w Warszawie. Tutaj w Warszawie, tak. Coś tu się dzieje. Przeżyć tę uroczystość. Bardzo dużo ludzi z flagami, z opaskami. Cały czas jest jakaś muzyka i czuć jest taki patriotyczny klimat. A festiwal Niepodległa potrwa do godziny 20. Relacjonowała Martyna Szymczakowska. Kilka tysięcy osób przeszło z Wawelu drogą królewską przed grup nieznanego żołnierza. W ten sposób w Krakowie uczczono Święto Niepodległości. W pochodzie nie zabrakło biało-czerwonych barw i rodzin z dziećmi. Na horyzoncie są różne wojny i się człowiek zastanawia, czy tak będzie zawsze. Przejście na pochód i za pochodem, wspólnie, razem, rodzinnie. To jest jednak najważniejsza rzecz i powinniśmy się cieszyć i świętować, że mamy kraj wolny. Przynosimy kotyliony zrobione przez syna w przedszkolu. Piękne kotyliony. Jakie one mają kolory? Powiesz nam? Biało-czerwone. Święto Niepodległości w wielu miejscach kraju uczczono bieganiem. Tarnowski Bieg Sokołów wystartował już po raz 29, punktualnie o 11.11. Przestroiłem się w inne barwy, bo na co dzień biegam w Wilkach Jodłowej. To jest szalik z godłem Polski i koszulka biało-czerwona. I czapka, która też jest bardzo wymowna z biegu w Wierzchosławicach, bieg żołnierzy wyklętych. 3, 2, 1! Go! Na stadionie rozegrano także bieg integracyjny oraz dla dzieci i młodzieży. Interesująco uczczono niepodległość w Rzeszowie. Ogromna, 9-metrowa, biało-czerwona flaga powiewa od rana nad miastem. Na wysokość 50 metrów wyniósł ją balon. Flagę na niebie będzie można oglądać do zmierzchu. Na koniec lądujemy jeszcze w Brukseli, w centrum belgijskiej stolicy, w dzielnicy europejskiej. Polscy dyplomaci i urzędnicy rozdawali rogale świętomarcińskie. Fête nationale de la Pologne, voilà, et ça c'est le croissant polonais, Saint-Martin croissant. Po francusku i po angielsku Polacy zachęcali do częstowania się rogalami świętomarcińskimi. I've been to Poland once. Byłam raz w Polsce, ale tego przysmaku nie znam, co jest w środku. It's original, it's from Poznań. Polacy wyjaśniali, że to oryginalny rogal z Poznania z migdałami i białym makiem. Thank you so much. W akcji wzięły udział także dzieci. Miłosz Buchowski. Rozdajemy rogale marcińskie z okazji Święta Niepodległości i Święta Świętego Marcina. I Franek Talko. Żeby ludzie wiedzieli, że 11 listopada to Święto Niepodległości Polski. Wszystkim rogale smakowały. C'est super bon, délicieux. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A w serwisie Trójki za godzinę sprawdzimy, ile kalorii może mieć rogal świętomarciński. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, rozpogodzenia tylko na południu. Przelotne opady mrzawki, a lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, które mogą zamarzać na drogach i chodnikach. Od 2 stopni na Podlasiu do 3 w centrum i 5 na Podkarpaciu, tylko na Podhalu 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut temu minęła godzina 13, a na trójkowej antenie... Tu Myśliwiecka 357. Nadal w składzie realizujący audycję Olga Szućko, wydawca Michał Kowarski, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dzień dobry, po raz drugi. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho chną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zdecydowanie nie mogło dzisiaj tego utworu na trójkowej antenie zabraknąć. Zresztą pojawił się w kilku wiadomościach mailowych od Państwa, które trafiły na adres myśliwiecka@polskieradio.pl. Między innymi wiadomość od pani Kasi, która tę piosenkę dedykuje mężowi Marcinowi z okazji jego imienin. No to my przy okazji życzymy wszystkiego pięknego wszystkim Marcinom, którzy dzisiaj obchodzą imieniny, a także Anastazjom, Alicjom czy Bartłomiejom, bo jak twierdzi kalendarz, dzisiaj również swoje imieniny obchodzą. Kalendarz twierdzi także, że dzisiaj mamy Święto Niepodległości. Zgadza się. Z tej okazji gramy dzisiaj głównie po polsku w audycji Tu Myśliwiecka 357. Między innymi takie piękne dźwięki w wykonaniu Basi Małeckiej. Zielono mi.

Moja ulica. Takie to znakomite, dawno niesłyszane muzyczne propozycje zgłaszają dzisiaj trójkowi słuchacze. Dzisiaj w święto niepodległości. Święto, które właściwie można świętować na wiele sposobów. Dla tych z Państwa, którzy wieczorem będą we Wrocławiu albo w domu, mamy propozycje. Dzisiaj po 20:00 warto się wybrać na wrocławski rynek, na koncert. Jesteśmy sobie potrzebni. W trakcie widowiska zostanie połączona opowieść o odzyskaniu niepodległości z taką ludzką solidarnością, z jaką mieliśmy do czynienia mniej więcej miesiąc temu, kiedy wszyscy zjednoczyliśmy się podczas pomocy powodzianom. Koncert będzie transmitowany w programie pierwszym Telewizji Polskiej od godziny 20:00, a na scenie pojawią się m.in. Tomasz Organek, Chybowska, Barbara Wrońska, Ania Rusowicz czy Tomasz Makowiecki. I właśnie jego utworu teraz posłuchamy. Warszawa Wschodnia. Lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. Ciosów, bo nie znowu jesteś cała moja, ale ja już nie jestem twój. Warszawa Wschodnia to Tomek Makowiecki, którego dzisiaj będzie można usłyszeć na wrocławskim rynku na koncercie Jesteśmy sobie potrzebni. Koncert, na którym pojawi się mnóstwo znakomitych artystów, a towarzyszyć im będzie duża orkiestra pod kierownictwem Michała Grota. A to wszystko, jak już wspomniałam, do zobaczenia także po 20 w TVP1. Transmisja całego koncertu właśnie tam się odbędzie. A teraz na trójkowej antenie kolejne muzyczne zgłoszenie od naszych słuchaczy. 22,7 trójek. Dzień dobry. Czy mogłabym zamówić piosenkę w radiu? Kult Komu Bije Dzwon. To jest moja ulubiona piosenka, która kojarzy mi się z dzisiejszym dniem ogólnie. Znowu dziś widzę zachód słońca, znowu udało się doczekać końca. Mniej szczęścia mieli, ilu ich było, wielu nawet ich nie liczyłem. Codzienne żniwo swoje zbieram, kres podróży każdego dnia. Być czy mieć, takie dwa pytania, bliżej ku celom posiadania. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć, nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele. Gdy wszystko skończy się, jak myślałem, wstyd mnie do ziemi, stąd przyjechałem. Bim, bom, ba, bim, bom, skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon. Wszystko, kto lubi jedzieć. Bim, bomba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, kto lubi jedzieć. Bim, bomba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, kto lubi jedzieć. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Cicho bądź. Co za bachor. Głucha jesteś? Przemoc. Wynoś się. Bo ja cię zdzielę. Przemoc odbiera dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Na zegarze 28,5 minuty do godziny 14, a przed nami przegląd nowości, które wskoczyły na naszą listę przebojów, a dokładniej w strefę propozycji. Pierwsza trójka codziennie. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz. Chciałbym przedstawić trzy kolejne nowości w propozycjach do listy przebojów trójki. Kolejny utwór z nowej epki Agaty Karczewskiej, Not My First Rodeo, korzennie wyprodukowanej przez Marcina Borsa, nazywa się Go Ahead i przypomina nieco wczesnego Dylana. Znakomity utwór dla wciąż nieprzekonanych do country, nie tylko z Nadwisły, ale i Mississippi. Smash a plate, offend me like you mean it. It's only words they wash away. But changing locks and walking around and staying up all night in town. What's so impressive about these girls? And who will show you the way to my room? 'Cause pleasure Ezra Collective Shaking Body. Pierwsi jazzmeni nagrodzeni prestiżowym na Wyspach Mercurym napisali ten pięknie tradycyjny utwór na pierwszej światowej trasie przed rokiem, kiedy na parkietach Londynu, Chicago, Sydney czy Lagos odkryli wspólnotę rytmu. Shaking Body prawdopodobnie najpełniej oddaje ducha nowej płyty Dance No One's Watching. Zagrali go też ostatnio na radiowej sesji dla BBC. Australijski duet Royal Otis wydał właśnie wersję specjalną swego debiutu albumowego Pratt & Payne, zatytułowaną It Ain't Over Till It Ends Edition. To właśnie z niej pochodzi nowy singiel If Our Love Is Dead. Zespół koncertuje właśnie w Zjednoczonym Królestwie na wyprzedanej trasie zatytułowanej Glory to Glory. Wszystkie szczegóły głosowania jak zwykle na stronie Trójki w zakładce Lista. A my słyszymy się jutro o tej samej porze. Na pierwszą Trójkę zapraszał i propozycję przedstawiał Piotr Metz. A jednym z utworów, na które również można głosować i znaleźć w propozycjach do naszej listy, jest Dziewczyna z Seattle grupy Buzzgrołki. Dziewczyna z Seattle i Buzzgrołki. Jeśli się Państwu podobało, to oczywiście zapraszam na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Tam można znaleźć ten utwór w propozycjach do głosowania na naszą listę przebojów i oczywiście oddać swój głos.

A ja mam przyjemność teraz zapowiedzieć to, co będzie działo się wieczorem na trójkowej antenie i bardzo się cieszę, że mogę to powiedzieć. Piotr Baron wraca do trójki. 20 października zapowiadał koncert Agaty Karczewskiej i Johna Portera w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a dzisiaj po 23 w paśmie Ludzie rozmowa Piotra z Michałem Nogasiem. Jest w tobie trochę takiego szaleństwa fana, który wyłoży wszystkie pieniądze, żeby zobaczyć ulubionego artystę albo artystkę za wielką wodą na przykład? Zdecydowanie tak. To mi trochę przeszkadza, kiedy spotykam się z artystami i mam z nimi rozmawiać, dlatego że powinienem być obiektywnym dziennikarzem, a jestem jednocześnie fanem. Najgorsza taka moja rozmowa odbyła się z gitarzystą zespołu Toto. O ten wywiad zabiegałem prawie 10 lat. Steve Lukather. No i ja właściwie padłem przed nim na kolana. Ponieważ uwielbiam jego kompozycję, uwielbiam jego granie na gitarze i śpiewanie. I ja, kiedy dostałem informację od przedstawiciela Sony Music Polska, że masz wywiad z Lukaterem, on nie miałem. Spotkaliśmy się w hotelu Marriott w Warszawie i Sony powiedziało mi, masz 15 minut. No sam wiesz, bo wielokrotnie rozmawiałeś z artystami. Co to jest 15 minut? Prawda? 15 minut to w zasadzie dzień dobry, nazywam się Piotr Baron, jestem z programu Trzeciego Polskiego Radia i można wyjść. Ale zaczęliśmy rozmawiać i ja go zapytałem o kilka rzeczy. On z kolei zaczął mi pokazywać wirtualnie, jak gra na gitarze. I pomyślałem, że jest dobrze. I kiedy weszła pani, która zamierzała już kończyć naszą rozmowę i powiedzieć, czas minął, Steve powiedział, nie, nie, nie. Nam się dobrze rozmawia. No i jeszcze rozmawialiśmy godzinę. Potem jeszcze przeniósł się do takiego prywatnego apartamentu Steve'a, gdzie miałem okazję, i mam na to dowód, bo mam zdjęcia, spotkać cały zespół Toto. Ta historia ma pewien niespodziewany zwrot akcji, ale to już dzisiaj, po 23 w Ludziach, więc warto posłuchać. Jeśli ktoś z Państwa nie należy do Nocnych Marków, nic straconego, jutro rozmowa pojawi się w trójkowych podcastach. Piotr Baron pojawi się jeszcze nie raz na antenie Trójki, ale na razie nie będziemy zdradzać kiedy. Skoro była mowa o Toto i Stevie Lukaterze, to teraz zagramy jeden z ukochanych utworów Piotra, Toto i Spanish Steps of Roma. First time I saw her, she was wearing scars of white. That little smile between us took only seconds to